خواہش کی مذمت کیوں؟ چونکہ بیشتر خواہشات کے پیچھے چلنے والے، شہوات کا اتباع کرنے والے غضب پرست لوگ نفع بخش حد پر نہیں رکتے، اس لیے عمومی غلبہ ضرر کو دیکھتے ہوئے خواہش، شہوت اور غضب کی مذمت مطلقاً کی جاتی ہے، کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان قوتوں میں عدل کر سکتے ہوں اور حدود پر ٹھہر جاتے ہوں۔ جیسا کہ مزاجوں میں ہوتا ہے کہ ہر طرح سے معتدل مزاج انسان کمیاب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی خلط اور کیفیت کا غلبہ ضرور ہوتا ہے۔ لہذا ایک ناصح کو شہوت و غضب کی قوتوں کو اعتدال پر لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ خواہش میں اعتدال افراد عالم کی اکثریت کے لیے نہایت ہی دشوار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب جب خواہش کا ذکر کیا تو اس کی مذمت فرمائی، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی مذمت ہی آئی ہے، البتہ جب کوئی قید اور تخصیص ہو تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ شرح السنہ۔ یہ مقولہ مشہور ہے کہ خواہش غیر محفوظ جائے پناہ ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ خواہش پرست کو پستی میں گرا دیتی ہے، انجام کی فکر کے بغیر وقتی لذت کی طرف بلاتی اور فوری طور پر شہوت پوری کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، خواہ اس کی بنا پر دنیا و آخرت میں عظیم عذاب و مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ واضح رہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ہر عمل کا ایک انجام ہوتا ہے، لیکن خواہش انسان کی عاقبت اندیشی ختم کر کے اسے انجام کے دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے، جبکہ عقل اور دین و مروت انسان کو ہر ایسی لذت و شہوت سے روکتے ہیں جن کا انجام ندامت و شرمندگی ہو اور درد و الم ہو۔ نفس جب ان لذتوں اور شہوتوں کی طرف بڑھتا ہے تو دین و عقل و مروت میں سے ہر ایک اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا نہ کر، لیکن اطاعت اسی کی ہوتی ہے جو غالب ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں بربادی ہاتھ آئے، کیونکہ وہ عقل کا کچا ہوتا ہے۔ ایک بے دین آدمی اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہو، کیونکہ وہ دین کا کچا ہوتا ہے۔ اور ایک بے مروت انسان اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کی مروت داغدار یا ختم ہو جائے، کیونکہ وہ مروت کا کچا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے میری مروت میں خلل پڑے گا تو میں اسے نہیں پی سکتا۔